إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ndugu zangu islam kila mmoja katika uislamu anayatambua malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake kadhalika pia vilevile muislamu anayatambua malengo ya Allah subhanahu kuumba majini na watu kuumba mauti na kuumba uhai kadhalika pia anatambua malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuisimamisha siku ya kiyama na kuumba pepo na moto. Ndugu Islam, tukikumbushana na kuelezea malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba. Malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Yakulu subhanahu wa ta'ala والله خلق وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإذ الله كيلزي أمالينكو يكون بمبينكونا أرضنا في الفيوم دانياكي أسيما كوا الله تبارك وتعالى ameiumba mbingu na ardhi kwa haki kwa ajili gani ili apate kuilipa kila nafsi kulingana vile ilivyotenda vile ilivyofanya katika matendo na wala hakuna yoyote atakayedhulumiwa wala viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala hawatadhulumiwa katika malipo kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala elezea kuwa ameyajalia yale ambayo kwamba yako baina mbingu na ardhi yaliyoko juu ya mgongo wa ardhi mapambo ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala ameyajalia na kuyaumba kwa ajili gani kutupima nani ambaye kwamba atakuwa na matendo mazuri inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala kwa hivyo ndugu zangu islam malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake na mapambo yaliyomo ndani yake mapambo tofauti tofauti Allah ameumba kwa ajili ya ibada kwa ajili ya amali kadhalika pia Allah akielezea lengo la kuumba majini na watu kadhalika na kuumba kifo na kuumba uhai Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun waqala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa hivyo Allah anaelezea lengo kuu la kuumba majini na watu amewaumba kwa ajili wa muabudu wala hakuwaumba kwa lengo lingine kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mauti na uhai kwa ajili gani kutupima nani ambaye kwamba atakuwa na matendo mazuri kwa hivyo ndugu zangu islam ad-dunya darul amal dunia ni nyumba ya kufanya kazi kufanya ibada, mtu kujitahidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Wal akhira, na akhira ni darul jaza, ni sehemu ya malipo. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba majini na watu, kuumba ulimwengu na kusimamisha siku ya kiyama, na kuumba pepo na moto ni kwa ajili ya ibada. Watu watende ibada, watu watende amal, na Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja atenda kumlipa kulingana alivyotenda, wala hakuna atakayedhulumiwa. Ndugu Islam, ukishajua hili, Allah subhanahu wa ta'ala asema na kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, kuwa muabudu mula wako mlezi mpaka kikujie yaqin, yani al-maut. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo ambalo kwamba Allah analikusudia kwetu sisi na kulitaka, ni kumwabudu yeye mpaka kitujie kifo. Ndugu zangu Islam, afaa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, madamu tupumua, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia uhai, tuendelee kumwabudu Allah mpaka kitujie kifo. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, jambo ambalo kwamba litamsimamisha mtu kutokamana ibada na kumzuia mtu kutokamana ibada ni al-maut, ni kifo peke yake. Lakini maadamu upo hai, wapumua na una afya, basi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na kuchoka, pasipo na kupumzika. Endelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na likizo. Hamna likizo katika ibada, hamna siku katika siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametoa idhni kuwa leo watu wasimame, wasifanye ibada, wasiswali, wasifunge, wasisome Qur'ani, wasimtaje Allah subhanahu wa ta'ala, wasifanye itikaf, ibada mbalimbali waziache, ibada za wajibu na ibada za sunna. La, hamna jambo kama hilo. Yaqulu nabii sallallahu alayhi wa sallam, idha mata al-insanu inqata anhu amaluhu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, na akituelezea ni wakati gani ambapo kwamba matendo yanakatika, asema idha mata al-insan, atakapokufa mwanadamu, inqata anhu amalu, basi hapo ndio matendo yake yatakatika. Lakini maadamu yupo hai, yupumua, afaa endelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na kupumzika. Ndugu zangu Islam, Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah fil lataif, katika lataif ana maneno mazuri yasema, innal a'mal allati kana al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi shahri ramadan la tanqati'u bi inqida'i ramadan bal hiya baqiyatun ba'da inqida'iha ma kana al-'abdu hayya. Asema rahimahullah, hakika matendo mbalimbali ambayo kwamba mje alikuwa kijigurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi matendo kama hayo hayakatiki baada ya Ramadhani kuisha, bali hiya baqiyatun, bali matendo yanabakia na kuendelea kufanywa na watu wafanye, ba'da inqida'i Ramadhan au ba'da inqida'iha ma dama al-'abdu hayya, baada ya Ramadhani kuisha, madamu mja yuko hai, basi endelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mlezi mpaka kikujie yaqini, kifo. Jitahidi katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Matendo mbalimbali ambayo kwamba ulikuwa ukiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuswali, kufunga, kutoa sadaqa, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, qira'atil Qur'an, kusoma Qur'an, i'tikaf, basi matendo haya yaendelee kwako wewe hata baada ya Ramadhani. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tujitahidini katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tusichoke, tuendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tudumu katika taa. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qal. Kadhalika pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, matendo ambayo kwamba yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yale matendo ambayo kwamba mtu atadumu juu yake hata kama ni machache. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, al-ibra bil mudawama, ibra ni mtu kudumu katika taa, wal muhafadha, na kuhifadhi taa zake, taa za Allah subhanahu wa ta'ala, kuhifadhi ibada, aendelee kufanya ibada kama vile alivyokuwa akifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Maana malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba majini na watu, na kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, ni ibada. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tutambueni hili. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada na tumwabudu mpaka kufa kwetu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu zangu Islam, katika matendo makubwa ambayo kwamba mje ujikurubisha nayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, matendo yenye fadhila nyingi na malipo makubwa ndani yake, miongoni ni mje kulazimiana na majumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulazimiana misikiti. Misikiti ndio majumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika matendo matukufu na matendo makubwa ni mja moyo wake kufungamana na majumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulazimiana na majumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuyapenda majumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Islam, ibada hii ndani yake kuna alama ya kuonesha kuwa mja anampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mja anakipenda kile ambacho kwamba anachokipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mja kutukuza alama za Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibada zake, na hii ni katika takwa na imani. Yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika kule kudhihirisha na katika kule kutukuza alama za Allah na ibada zake na kuitukuza dini yake ni katika takwa na ni katika imani. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, mtu kulazimiana na majumba ya Allah, kuyapenda majumba ya Allah, ni alama ya kuonesha mja kama yule anampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuyapenda yale ambayo kwamba anayapenda Allah. Maana sehemu ambayo kwamba yapendeza zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni al-masajid, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu al-biladi ila Allah masajiduha. Kuwa sehemu ambazo kwamba zapendeza zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni misikiti. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tulazimianeni na majumba ya Allah, nyoyo zetu zifungamane na majumba ya Allah. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ni ibada tukufu, kulazimiana na majumba ya Allah. Imepokelewa katika hadithi ya Abi Huraira fi sahihain, Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea wale watu wa saba ambao kwamba atawafunika na kivuli cha arshi yake siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha arshi yake, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Kwa watu wa saba ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atawafunika na kivuli cha arshi yake siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah, kivuli cha arshi yake. Katika aliyowataja Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, al-imamu al-adil, imamu muadilifu, wa shabun nashaa fi ibadati Allah, na kijana ambaye kwamba amekulia na kuleleka katika ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid al-hadith, na mtu ambaye kwamba moyo wake unafungamana na majumba ya Allah, anayapenda majumba ya Allah, analazimiana na majumba ya Allah, hapendi kuwa mbali na majumba ya Allah, analazimiana nayo katika kule kuswali swala ambazo kwamba Allah amezifaradhisha, kadhalika swala za sunna, kusoma Qur'ani, kufanya dhikri, kufanya itikafu katika majumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi mtu kama huyu ni katika wale wa saba ambao kwamba Allah ataenda kuwatia katika kivuli cha arshi yake siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha arshi yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ibada hii ni ibada tukufu, ni ibada kubwa, mtu kulazimiana na majumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu wasiyakimbie majumba ya Allah, Waislamu walazimiane na majumba ya Allah. Jambo la sikitisha wengi katika Waislamu, inapoondoka Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokamilika, watu wanayaacha majumba ya Allah, wanayagura majumba ya Allah, wanazigura ibada za Allah mbalimbali, dua mbalimbali ambazo kwamba ilikuwa tukizifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuachana nazo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kulazimiana na majumba ya Allah ni ibada tukufu, ni katika ibada kubwa. Kadhalika pia katika hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema na kuambia masohaba, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat, qalu bala ya Rasul Allah, isbaghu al-wudu'i ala al-makari wa kathratu al-khutwa ila as-salah wa intidharu as-salati ba'da as-salah fa dhalikum ar-ribat. Kadhalika pia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira awaambia masohaba wake, je, nisielezee matendo ambayo kwamba mkiyafanya itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyafuta madhambi yenu na kuwanyanyua daraja katika pepo yake? Masohaba akasema, tuambie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema, isbaghul wudhu'i alal makari, ni mtu kufanya vizuri katika wudhu, kutawadha vizuri. Kadhalika pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa kathratul khutwa ila almasajid, na mtu kithirisha hatua zake katika msikiti, kwenda msikitini, kufata misikiti ya mbali, kulazimiana na majumba ya Allah. Kadhalika pia Mtume akasema, wa intidharu salati ba'da salah fadhalikum ribat, na mtu kulazimiana na msikiti na majumba ya Allah, kungoja swala baada ya swala. Kwa hivyo hizi ni katika amali kubwa, ni katika matendo makubwa. Kadhalika pia katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa majtama qaumun fi baytin min buyuti llahi yatuluna kitaba llahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika wa dhakarahum llahu fi man 'inda. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hawatujumuika watu katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la ibada, kwa lengo la kusoma ilmu, kwa lengo la kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusomeshana, isipokuwa watu kama hawa Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia sakina na utulivu na rahma, na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atawataja mbele ya malaika. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tulazimianeni na majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ibada hii ni ibada kubwa, ni ibada ambayo kwamba ina malipo mengi, na ni katika alama ambayo kwamba inaonesha mja anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyapenda yale ambayo kwamba anayapenda Allah. Kadhalika pia tulazimianeni na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ila almamat, wa'budu rabbaka hatta yatiyakal yaqin, wallahu a'lam.